znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w piątek, 3 listopada, właśnie minęła 13. Serwis Trójki, Filip Jarek. Służby zdecydowały o zawężeniu terenu poszukiwań Grzegorza Borysa. To przełom w dotychczasowej akcji. W Nowym Mieście nad Pilicą na Mazowszu minister obrony Mariusz Błaszczak ogłosił utworzenie 8. Dywizji Zmechanizowanej. Łotwa wprowadziła zakaz poruszania się rosyjskimi samochodami. Do 2 hektarów zawężono teren poszukiwań Grzegorza Borysa. Nowy obszar obejmuje rejon zbiornika wodnego Lepusz, który znajduje się w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, mówi komisarz Karina Kamińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. W tym miejscu może znajdować się poszukiwany Grzegorz Borys. Decyzja o zawężeniu poszukiwań wynika, jak już wspominałam, z konkretnych informacji, z zabezpieczonych śladów, które policjanci i żandarmi zdobyli. Przeszukiwany teren, tu trzeba podkreślić, jest bardzo trudny, skrajnie trudny i niebezpieczny. Obfituje w mokradła, grzęzawiska, trudno dostępne miejsca. Zbiornik był już wcześniej sprawdzany, ale wówczas nie udało się dotrzeć do wszystkich miejsc. Teren został wygrodzony. Policja apeluje, aby nie wchodzić na teren poszukiwań i stosować się do poleceń funkcjonariuszy. 44-letni Grzegorz Borys jest podejrzany o zabójstwo 6-letniego syna. Do zbrodni doszło w piątek, 20 października, w bloku przy ulicy Górniczej w Gdyni Fikakowie. Piątek jest 15 dniem poszukiwań. W operacji prowadzonej wspólnie z Żandarmerią Wojskową wzięło udział do tej pory około 1000 funkcjonariuszy służb. W Nowym Mieście nad Pilicą na Mazowszu minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak ogłosił utworzenie 8. Dywizji Zmechanizowanej. Szef MON powiedział, że jest nadal wielu chętnych do służby w Wojsku Polskim. Zaznaczył, że Polska jest bezpieczna dzięki umowom na modernizację armii. Nie wolno wypowiadać umów, które zawarliśmy na dostawę sprzętu, bo przypomnę pewną sentencję, łacińską sentencję. Nec Hercules contra plures, czyli nawet Herkules nie poradzi sobie z silniejszymi, więc liczba też ma znaczenie. Tworzona dywizja zmechanizowana z dowództwem w Nowym Mieście nad Pilicą będzie stacjonować na południe od Warszawy. Będzie złożona z 5 brygad, 2 zmechanizowanych, zmotoryzowanej artylerii i pancernej oraz 3 pułków. Proponowane zmiany w traktatach unijnych oznaczają utratę suwerenności państw, mówiła w Polskim Radiu Gdańsk profesor Genowefa Grabowska, specjalistka prawa unijnego i międzynarodowego. Raport określający zmiany przyjęła niedawno Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego. Chodzi m.in. o przesunięcie wielu kompetencji państw narodowych do Brukseli oraz odebranie prawa weta w 65 obszarach. Zmiany zmierzają ku centralizacji, dodała Genowefa Grabowska. Na przykład polityka zagraniczna, jeżeli traktaty mówią, że ona powinna być na szczeblu Unii decydowana, to jest element suwerenności każdego państwa, albo jeżeli o bezpieczeństwie ma decydować ten centralny właśnie zarządzający instytucjonalnie organ Brukseli, to się mówi nie. Czym innym jest współpraca wewnątrz Unii Europejskiej, ale czym innym oddanie kontroli nad takimi decyzjami. Zgodnie z propozycjami obowiązkową walutą dla krajów członkowskich ma stać się euro, a nowe traktaty mają być przyjmowane przez 4/5 państw. Łotwa wprowadza zakaz poruszania się z zarejestrowanymi w Rosji pojazdami. Ich właściciele będą mieli kilka miesięcy na to, aby je przerejestrować, a więcej o tym w korespondencji Kamila Zalewskiego. Zmiany w przepisach dotyczących ruchu drogowego zostały przyjęte przez łotewski parlament. Co prawda wejdą one w życie 15 listopada, ale właściciele samochodów z rosyjskimi tablicami rejestracyjnymi będą mieli czas do 14 lutego, aby pojazd przerejestrować lub wywieźć z terytorium Łotwy. Jeśli po upływie tego terminu samochód będzie nadal poruszał się po łotewskich drogach, to zostanie on skonfiskowany, a następnie przekazany Ukrainie. Przewidziano jednak odstępstwa od tych przepisów. Z samochodu zarejestrowanego w Rosji będzie można korzystać w ramach ruchu tranzytowego. Kierowca będzie miał dobę na to, aby opuścić Łotwę. Wyjątki dotyczyć mają też m.in. służby dyplomatycznych. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Ministerstwo Edukacji zachęca szkoły, przedszkola i placówki oświatowe, a także szkoły polonijne do udziału w 6. edycji akcji Szkoła do hymnu. W jej ramach 10 listopada, a więc w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, o symbolicznej godzinie 11.11 uczniowie wspólnie zaśpiewają Mazurka Dąbrowskiego. Akcja odbywa się od 2018 roku, kiedy hymn naszego kraju zaśpiewało ponad 5 milionów uczniów. Jak powiedziała rzeczniczka resortu Adrianna Całus-Polak, udział w wydarzeniu to dobra lekcja historii. Akcja patriotyczna, poznanie naszych wartości narodowych, naszej tradycji, poznaniem hymnu Mazurka Dąbrowskiego. Też zachęcamy nauczycieli do tego, żeby wprowadzali uczniów do historii powstania tego utworu, dlaczego akurat on został wybrany, w jakich okolicznościach się narodził. A żeby wziąć udział w akcji, dyrektor szkoły powinien wypełnić ankietę zgłoszeniową w systemie informacji oświatowej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże na zachodzie kraju z większymi przejaśnieniami. Okresami też opady deszczu przemieszczające się z zachodu na wschód. Temperatura maksymalna od 10 stopni Celsjusza na północnym zachodzie, około 13 w centrum, do 16 na południowym wschodzie. Chłodniej tylko na Przedgórzu Sudeckim, tam od 7 do 9 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany i dość silny, w całym kraju porywisty, stopniowo słabnący, południowo-wschodni, od zachodu kraju stopniowo skręcający na zachodni. Ryszard Jaźwiński, zapraszam do 15. Audycję realizuje Olga Szućko i jak zwykle wiele tematów filmowych dziś związanych przede wszystkim z aktualnymi premierami. No bo wśród premier fabularnych Lęk Sławomira Fabickiego, a tych dokumentalnych Bóg i Wojownicy Luna Parków Bartłomieja Żmudy. Spotkamy się także z autorką filmu Moja Zerna, Kariną Będkowską, to w związku z Ukraina Festiwalem Filmowym. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dlatego, że ci dobrze, dlatego, że ci źle. I nie pytaj, po co jestem przy tobie, czy zawsze będę z tobą, bo tego nie wie nikt. Nie pytaj mnie, czy naprawdę kocham cię. Nie mów mi, co jest dobre, a co złe. We'll be right back. Zapraszam do 15. Muszę przyznać, że właściwie to myślę już coraz częściej o tym, co za tydzień i później, no bo za tydzień, w dniu świątecznym, 11 listopada dokładnie, rozpoczyna się kolejny festiwal Kamer Image, a wieści płynące z Torunia brzmią naprawdę zachęcająco, bo o niektórych potencjalnych gościach, laureatach nagród specjalnych wiemy już od dawna, na przykład o wizycie Wernera Herzoga, wiemy o wizycie Shona Penna, a to właściwie wiadomość z ostatniej chwili, bo w tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że również Toruń odwiedzi Adam Driver, znakomity aktor, również odbierze nagrodę, także robi się coraz ciekawiej i na pewno dzisiaj jeszcze w trójkowo filmowo i na pewno dużo bardziej za tydzień zatrzymamy się przy festiwalu, wrócimy do festiwalu Kamer Image, ale dzisiaj przede wszystkim te aktualne premiery filmowe. Pomyślałem sobie, że listopad bardzo ciekawie zaczyna się w kinach, duża różnorodność i dużo, wiele filmów, które na pewno zainteresują widzów, no bo chociażby od dzisiaj możemy już w naszych kinach oglądać The Palace, czyli najnowszy film Romana Polańskiego. On wprawdzie, jak pamiętamy, nie zdobył zbyt dobrych recenzji na ostatnim festiwalu filmowym w Wenecji, gdzie miał swoją premierę, no ale nie wątpię, że wiele osób będzie ciekawych, jak sobie z najnowszym filmem poradził wiekowy, już nie da się ukryć, Roman Polański. No ale też mamy polskie premiery. Oczywiście o filmie Lęk Sławomira Fabickiego sporo już mówiliśmy w Trójce, od festiwalu w Gdyni poprzez Warszawski Festiwal Filmowy. Dzisiaj też przypomnimy o tym filmie, bo to właśnie premiera tego tygodnia. Jest jeszcze jedna polska fabularna premiera, taka myślę, dla widzów w każdym wieku, to kino familijne, czyli Kajtek, Czarodziej, Magdaleny Łazarkiewicz. O tym filmie opowiedzą nam dzisiaj aktorzy, to nieco później Piotr Głowacki, Karolina Gruszka czy Grzegorz Damięcki. No a na razie proponuję zatrzymać się przy dokumentalnej premierze ostatniego tygodnia, bo to naprawdę bardzo interesujący film Bóg i Wojownicy Luna Parków. Już za kilka minut spotkamy się w Trójce z reżyserem Bartłomiejem Żmudą. Trójkowo. Akcja! Filmowo. Twój film to właśnie jedna z ostatnich premier. Nie tak często się zdarza, że filmy dokumentalne trafiają na duży ekran. To się udało. Tak, tak, udało się. No, szczególnie właśnie jeśli chodzi o dokument. Nie jest to częste, stąd tym bardziej się cieszymy. W całej Polsce wchodzimy do kin właśnie. Dziś łamany przez wczoraj. Co było głównym powodem, dla którego zainteresowałeś się tym tematem i zaprosiłeś do współpracy dwóch bohaterów, w tym wypadku ojca i syna? Otóż ja się interesowałem już od dawna tematem uzdrowień, które dokonało się podczas modlitwy. Czy to prawdziwych, czy nieprawdziwych, to jakby był temat, który chcieliśmy właśnie zbadać filmem. I ja nawet jeszcze przed szkołą filmową składałem, pamiętam, do teczki taki projekt o wspólnocie chrześcijańskiej z Anglii, która się tym zajmowała, researchowałem ten temat w jakimś stopniu. No i tak się stało, że gdy się dostałem do szkoły, to oczywiście nie był to czas na tego typu filmy, w tym sensie, że krótkie metraże trzeba było robić, trzeba było swój warsztat rozwijać, w związku z czym jak już szkołę skończyłem i wiedziałem wtedy, że aby skonstruować historię, potrzebuję protagonistę, jeżeli mówimy o historii pełnometrażowej, to tym bardziej. I pomyślałem sobie, kto mógłby być protagonistą w filmie, gdzie próbujemy sprawdzić, czy uzdrowienia podczas modlitwy są prawdziwe, czy nie, jak nie ktoś zupełnie niewierzący. Stąd skontaktowałem się najpierw z Pawłem Rodanem, bo jego znałem, a słyszałem o jego tacie, a właściwie słyszałem łamane przez widziałem, bo 15 lat temu widziałem jego szkolny film Mama, Tata, Bóg i Szatan, w którym on, no właśnie pan Andrzej Rodan jest przedstawiony tak, jak jest, czyli postać kolorowa, zaprzysięgły ateista od 30 lat, piszący książki atakujące, wiesz, wiarę i Kościół. Skontaktowałem się z Pawłem, zapytałem, czy on by mnie mógł ze swoim tatą poznać. Powiedział, że okej, poszliśmy do jego taty i gdy zobaczyłem, jak oni ze sobą rozmawiają, no to zrozumiałem, że to musi być o nich film, wiesz, że to musi być taki buddy movie w pewnym sensie, nie? No i później rozwój projektu następował jeszcze podczas Doklap Poland i tak to wyszło. Dla wielu osób może być nawet szokująca ta relacja ojciec-syn, bo oni się mimo na pewno wielkiej bliskości, więzi, jednak też nie oszczędzają w tym kontakcie. Momentami to jest bardzo brutalne, ale rozumiem, że wpuścili cię do swojego prywatnego świata, mogłeś to obserwować. Mogłem to obserwować, wynikało to między innymi z tego, że to, co się dzieje między nimi, jest tak mocne, że oni po 5 minutach zapominają o kimkolwiek. Musiałem to w jakimś sensie sprawdzić też, co będzie z kamerą, ale okazuje się, że to zupełnie nie ma znaczenia. O ile nie patrzą na mnie, bo jestem gdzieś spokojnie z boczku ustanowiony, to za chwilę zapominają, więc miałem tę możliwość, tak. Powstał, mam wrażenie, jednak nie tyle film o uzdrowieniach, co o tej relacji ojciec-syn, ale też powstaje tutaj dyskurs między wiarą a ateizmem, no tak można powiedzieć, bo obaj bohaterowie reprezentują absolutnie skrajne postawy pod tym względem. Tak, no to jest jeden z tych elementów, do których dojrzałem w trakcie rozwoju projektu przed wejściem w zdjęcia, czyli że to ma być film o relacji między nimi. Oczywiście mamy coś, co można by nazwać scenografią, czyli ten polski, częściowo folklor katolicki, a częściowo rzeczywiście jakichś ludzi, którzy doświadczyli czegoś na poziomie duchowym. I tak, nasi bohaterowie po prostu są wpuszczeni w tę sytuację, właściwie sami wjeżdżają tą białą dacią i jeżdżą po Polsce, po różnych miejscach, które Paweł uważa za święte. Film Bóg, Wojownicy Luna Parków, przypomnę, został już doceniany na festiwalach, na Krakowskim Festiwalu Filmowym i także w Koszalinie na Festiwalu Młodzi i Film. No i jeszcze dzisiaj do tej szczególnej podróży, w którą udają się ojciec i syn. Syn zagorzały katolik, ojciec z kolei zagorzały ateista. Wrócimy za sprawą drugiej części rozmowy z reżyserem Bartłomiejem Żmudą. A Bóg i Wojownicy Luna Parków, ten pełnometrażowy dokument już w naszych kinach. W ile uwierzysz, tyle złota, ile uniesiesz. Tyle sieńców, ile złości, tyle samo głuchotanych kości. Tyle cukru, ile goryczy, choć od dziecka wolę słodycze. Powiem to za ciebie.

Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład pralka Electrolux, funkcje parowe w supercenie za 1199 zł. Energooszczędna suszarka Electrolux z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2099 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Black Weeks w Media Expert. Zainwestowałem w pewną spółkę, miały być zyski, a straciłem oszczędności. Dlaczego nikt tych spółek nie kontroluje? Kontroluje. KNF sprawdza, czy emitent wypełnił obowiązki informacyjne wobec inwestorów. Zakres obowiązków jest zależny od rynku, na którym notowane są papiery wartościowe. Pamiętaj, KNF nie ma uprawnień do ingerowania w działalność gospodarczą i decyzje biznesowe emitentów. Więcej o nadzorze nad emitentami znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 13.30, to czas w Trójce na to, by te wątki filmowe połączyć z muzycznymi. Kalendarium muzyczne. Zapraszam więc na spotkanie z Justyną Grabasz. Na początek okrągła 90. rocznica urodzin Johna Barrego. Ten autor tekstów i kompozytor muzyki filmowej oraz dyrygent przyszedł na świat w roku 1933 w brytyjskim Yorku. Jako 24-latek stworzył poprokową grupę The John Barry Seven, która istniała do 1965 roku. W swojej karierze zdobył aż 4 nagrody Grammy i 5 Oscarów za tematy muzyczne, m.in. do filmów Nocny Kowboj, Tańczący z Wilkami, Pożegnanie z Afryką i do 11 filmów o przygodach Jamesa Bonda. W 1990 roku został odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego. Trzeci listopada to także urodziny Roberta Milesa, twórcy i wykonawcy muzyki elektronicznej, znanego m.in. z przeboju Children. W roku 1986 na świat przyszedł Olafur Arnalds, islandzki multiinstrumentalista i producent muzyczny, a w roku 1967 urodził się Steven Wilson, członek takich zespołów jak m.in. No Man, Bass Communion, Blackfield czy Porcupine Tree, który początkowo był jego projektem solowym. Grupa przeszła drogę od jazz rocka poprzez ambient aż do nowoczesnego rocka progresywnego, zyskując z każdym kolejnym albumem coraz większą rzeszę sympatyków. Spore grono fanów twórczości Wilsona stanowią Polacy, za co artysta odwdzięcza się regularnymi wizytami w naszym kraju. Od czasu do czasu Steven nagrywa także solo. Jego najnowszy, 7 album solowy, zatytułowany The Harmony Codex, ukazał się 29 września tego roku. Zerkamy jeszcze na premiery płytowe. 3 listopada 1998 roku ukazał się 4. studyjny album Alanis Morissette, zatytułowany Supposed Former Infatuation Junkie, a w roku 1992 zespół Bon Jovi wydał swój 5. album Keep the Faith, który wygenerował m.in. takie przeboje jak Bed of Roses czy In These Arms. Dokładnie tego samego dnia światło dzienne ujrzał także debiutancki album grupy Rage Against the Machine, zatytułowany po prostu Rage Against the Machine. Płyta znalazła się na 24. miejscu listy 100 najlepszych metalowych albumów wszechczasów magazynu Rolling Stone, a w wielu publikacjach uznaje się go za jeden z najlepszych albumów lat 90. Na płytę trafiły takie utwory jak Killing in the Name, Take the Power Back czy Bomb Track. Leave those two compete at a level that's obsolete. trochę wspomnień dziś w kalendarium muzycznym, a my wracamy do naszej współczesności, czyli do premiery ostatniego tygodnia. To pełnometrażowy film dokumentalny Bóg i Wojownicy Luna Parków. Zacytuję może fragment uzasadnienia jurorów. To dotyczy nagrody na festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie. Tam nagrodę dziennikarzy film otrzymał za odważną wiwisekcję relacji rodzinnych wpisanych w konwencję polskiej duchowości, za humorystyczne postscriptum do poszukiwań własnej drogi w świecie ograniczeń narzuconych przez bliskich sobie ludzi, a jednak stojących po dwóch stronach barykady. I to, myślę, bardzo dobrze odnosi się w skrócie do treści filmu, do tej opowieści o ojcu i synu, Andrzeju Rodanie i Pawle Jóźwiaku Rodanie. Wracamy do rozmowy z reżyserem filmu, Bartłomiejem Żmudą. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Jak film do tej pory był odbierany, bo oczywiście prezentowałeś go w różnych miejscach, na różnych festiwalach. Podejrzewam, że w zależności od światopoglądu widzowie mogą rozmaicie reagować i przynajmniej jedna strona, nazwijmy to ogólnie, konfliktu w tym filmie, no, może być jakoś odrzucana. Zresztą może zacznę od tego, co mój tato powiedział, gdy zobaczył ten film. Otóż film miał premierę na krakowskim festiwalu filmowym, zaprosiłem moich rodziców, oni nie wiedzieli do końca, o czym będzie film. Gdy obejrzeli, mój tato podszedł do mnie i mówi: dobra, Bartek, dobrze wiem, że to jest film o tobie i o mnie. I co się okazuje, mimo że ja z ojcem nie miałem konfliktów tego typu światopoglądowych, w sensie nie byliśmy po dwóch różnych stronach barykady w tym aspekcie wiary, to okazuje się, że widzowie często mi to mówią, że to jest film o nich i o ich rodzicach. I to w różnych konfiguracjach. Ktoś wierzący z niewierzącym rodzicem, ktoś niewierzący z wierzącym. Powiem ci, że to mnie bardzo cieszy, wiesz, że gdzieś ten film pomaga, znaczy, nie wiem, czy film pomaga, ale po filmie okazuje się, że dochodzi do bardzo długich rozmów i ludzie gdzieś nawzajem się jakoś tak próbują zrozumieć. To jest ciekawe. To jest bardzo ciekawe, no. A co sądzisz w ogóle o takim motywie drogi? No bo właściwie to jest dokument, ale jednak też film drogi. W dokumencie też mieliśmy na to przykłady, choćby filmy Ojca i Syna, Łozińskich, więc czy to zawsze jest taki dobry motyw dla filmu, pozwalający rozwijać właśnie jakąś obserwację? No wiesz, są filmy drogi, są filmy, które są, jak Nick Brumfield robił film, wiesz, w domu publicznym i obserwował wszystko, co się dzieje, bardzo subtelnie i poruszająco. Więc nie ma jednego rozwiązania, nie? Na pewno film drogi daje to, że tworzy nam strukturę sam z siebie, nie? Bo mamy punkt A i punkt Z, do którego jedziemy. Troszeczkę tak jak z filmami sportowymi. W trzecim akcie mamy zawsze walkę. Więc w tym sensie to zawsze porządkuje. Stąd myślę, że w przypadku filmu dokumentalnego to jest bardzo fajna mapa, mieć film drogi. I żeby był tani. I jakby poza tym, że widzowie często widzą w tym filmie jakieś lustro ich relacji ze swoimi rodzicami, czy ze swoimi dziećmi, to okazuje się, że na tym poziomie światopoglądowym zasadniczo ludzie widzą w tym siebie, bez względu na to, czy są po prawej, czy po lewej stronie, czy tam do przodu, czy do tyłu, jakkolwiek to dzielić. Bez względu na światopogląd, czy wyznanie, nie miałem nigdy podczas spotkań z publicznością, bo tylko o takim feedbacku mogę ci powiedzieć na ten moment, jesteśmy, wiesz, dopiero w momencie wejścia do kin, żadnych informacji zwrotnych, które byłyby oburzone, w których ludzie byliby oburzeni. Raczej chodziło o to, że widzimy tutaj siebie i ci, którzy jesteśmy po lewej, i ci, którzy jesteśmy po prawej. No tak się stało po prostu, że gdzieś dostrzegamy, że wszyscy przeginamy, nie? W tym niesłuchaniu siebie. Dodajmy jeszcze, że pewien też ciekawy aspekt filmu to włączenie do tej współczesności, do tej podróży materiałów z przeszłości, takich swoistych retrospekcji. To były materiały kręcone kiedyś, rozumiem, przez Andrzeja Rodana i przez Pawła, jego syna, tak? Znaczy, no głównie przez ojca pewnie. Tak. 25 lat temu oni wyjechali również w podróż, tylko wtedy tato zabrał syna po wszystkich lunaparkach w Europie. Tym razem syn zabiera ojca po wszystkich, nazwijmy to, duchowych lunaparkach, które są ważne dla syna. I tak, ja używałem w montażu z tych 13 godzin, które obejrzałem VHS-ów z przeszłości, fragmenty, które w jakiś sposób troszeczkę nawiązywały do tego, co się dzieje w tu i teraz, czyli w materiałach z tu i teraz, ale troszeczkę też tworząc właśnie z nich tę mapę, o której rozmawialiśmy, mapę podróży, miejsca, do których jechali dziś, delikatnie nawiązywały do tego, co zobaczyłem w VHS-ach. No i bez wątpienia, muszę przyznać, jest to bardzo zajmująca podróż. Publiczność też na nią świetnie reaguje, miałem okazję to obserwować. Bóg i Wojownicy Luna Parków. Ten dokument w reżyserii Bartłomieja Żmudy już w naszych kinach. Kolejna premiera tego tygodnia to Lęk w reżyserii Sławomira Fabickiego. Tym razem fabuła, o której dużo mówi się, dyskutuje już od ostatniego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, bo tam film zadebiutował. Później był warszawski festiwal filmowy, skończyło się bardzo dobrze dla filmu, bo to nagroda w plebiscycie publiczności, więc dowód na to, że widzom się ten film podoba. Temat niełatwy, on się znakomicie wpisuje właśnie w ten tydzień, w to niedawne święto, w czas, kiedy odwiedzaliśmy cmentarze, bo to film o odchodzeniu właśnie, o chorobie, o śmierci, w tym wypadku planowanej, i o podróży dwóch głównych bohaterek z Polski do Szwajcarii. Dziś więc tylko krótkie przypomnienie, bo oczywiście w Trójce o Lęku też już mówiliśmy. Sławomir Fabicki, reżyser filmu, który powraca do kina po dłuższej przerwie. Lęk jest uczuciem niekonkretnym, bardziej takim egzystencjalnym. Dopada nas wtedy, kiedy nie czujemy się bezpiecznie, komfortowo. Możemy wtedy mieć w sobie ten lęk przed życiem, lęk przed śmiercią, lęk przed miłością, przed właściwie każdym uczuciem i każdą emocją. Mój film opowiada o tych lękach i walce z tymi lękami. Bardzo szybko też pojawiły się dwie potencjalne aktorki, które mogły zagrać te główne role. Autorką scenariusza jest Monika Sobień-Górska. Ona była słuchaczem kursu scenariuszowego w Szkole Wajdy, gdzie wykładam, i między innymi byłem jeden z wykładowców, który prowadził ten jej scenariusz. Jak tylko wyłonił się właściwie temat tego filmu, zaczął ten scenariusz powstawać, zainteresowałem się tym. Poczułem, że to jest temat, który mnie osobiście dotyka. Żeby zrobić film, potrzebuję mieć dotknięcia takiego, jakby nazwałem to tchnieniem Boga, że to mnie porusza w sercu, porusza mnie intelektualnie i muszę w tę podróż filmową wyruszyć. I tak, w 2017 roku było się performatywne czytanie tego scenariusza w Szkole Wajdy. Zaprosiłem wtedy Magdę Cielecką i Martynię Radkiewicz. Jak tylko usłyszałem, jak one interpretują postacie filmowe, powiedziałem, no tak, to jest moja obsada. I uważałem, że zbicie jakby tych dwóch aktorek ze sobą, ich charakterów zarówno prywatnych, ale też jakby wielkiej takiej empatii, wchodzenia w postacie, to będą te moje siostry ze scenariusza Moniki. To musimy tutaj powiedzieć o tych aktorskich i reżyserskich waszych wspólnych przygotowaniach, bo od jednej aktorki na pewno ta praca wymagała dużych zmian fizycznych, od drugiej przygotowania psychologicznego, ale nie tylko, bo też chociażby jazdy konnej. Tak, Magda zaczęła pół roku przed zdjęciami chudnąć pod opieką dietetyka. Miała zagrać osobę nieuleczalnie chorą, wyniszczoną przez chorobę, chudą. Wiedziałem, że musimy doprowadzić ją do takiego stanu, żeby widz mógł uwierzyć, że ona jest chora. Natomiast nie mogło to przekroczyć pewnej granicy po prostu zdrowia. W związku z tym był specjalny dietetyk, ona miała specjalną dietę, ćwiczenia kontrolowane, wszystko było, też badania krwi. Czyli ten proces trwał pół roku przed zdjęciami, żebyśmy mogli już wejść w zdjęcia, tak żeby Magda była wychudzona, ale żeby to nie zagrażało jej zdrowiu, no i też życiu, wiadomo, bo to plan, ciężka praca. Natomiast Marta nie Jadkiewicz, jak przeczytała scenariusz, powiedziała mi: Sławek, ale ja w życiu na koniu nie siedziałam. Spokojnie, mamy czas, dostaniesz instruktora, konika i będziesz się uczyć powolutku. No i Marta się nauczyła, no i bardzo dobrze jeździ, nawet bardzo to polubiła. Ważne też, jak było tworzenie postaci pod względem charakteryzacji, kostiumów, tak, żeby można było te postacie zbudować, żeby widz uwierzył, że one są różne, ale żeby ten kostium i ta charakteryzacja siedziały w tych postaciach, żeby nie czuć było tak zwanych zgrzytów, że o, ktoś coś sobie wymyślił. Po projekcji filmu raczej nikt tego nie pomyśli, bo to czysty realizm. Lęk Sławomira Fabickiego od dzisiaj w naszych kinach. Dzisiaj O ile Lęk Sławomira Fabickiego to film dla dorosłych, to absolutnie. O tyle kolejna premiera tego tygodnia to już propozycja dla widzów właściwie w każdym wieku. Kajtek Czarodziej, ekranizacja powieści Janusza Korczaka w reżyserii Magdaleny Łazarkiewicz. Dziś w Trójkowym Filmowo porozmawiamy z aktorami grającymi główne role w tym filmie. Spotkamy się to nieco później z Karoliną Gruszką, Grzegorzem Damięckim, a już teraz z Piotrem Głowackim, który zagrał drugoplanową rolę, nieco mniejszą tym razem, ale bardzo szczególną. Postać, chyba której imię ani nazwa nie pada w filmie, a w scenariuszu nazywała się Dobrym Magiem. W moim przypadku to były chyba 3 dni zdjęciowe, więc było bardzo przyjemnie. Bardzo lubię plany, gdzie są dzieci, bo wszystko jest poukładane, wszystko jest zdecydowanie lepiej ułożone i to powoduje, że się fajniej pracuje. Wszystko musi być jasne, musi być wytłumaczone, więc wiemy, co robimy dokładnie, więc to jest super. Poza tym dzieci są fantastycznymi aktorami, aktorkami, więc z nimi się super gra. Ekipa aktorska fantastyczna. Reżyserka, z którą już nie pierwszy raz współpracuję, z którą tak naprawdę jak w filmie dla dzieci czy o dzieciach mogę powiedzieć, że jest to jakiś rodzaj mojego marzenia z mojej młodości, czy z mojego dzieciństwa, kiedy śpiewałem piosenki z Ostatniego Dzwonka i byłem zanurzony totalnie w tym świecie. A okazuje się, że po latach dostaję zaproszenie do tego świata, więc to jest bardzo miłe i jest to spełnienie marzenia. Dzisiaj są moje dzieci, mają 7 lat i będę miał bezpośrednią odpowiedź na to, jak zareagują. No mi się podobał film. Byłem w Gdyni, oglądałem i byłem pod wrażeniem. Widziałem też reakcję widowni dziecięcej, która była zachwycona. Oczywiście główny bohater okazał się lepszy niż Harry Potter, chyba w odbiorze nawet. Przez to, że był na miejscu i zmaterializowany, to wywoływał wrzaski jak The Beatles swego czasu. Więc myślę, że wszystko jest na dobrej drodze do tego, żeby ten film rzeczywiście miał jak najlepszą i najfantastyczniejszą widownię dziecięcą i rodzinną. Polecam film, Piotr Głowacki. No i to chyba była dobra rekomendacja. Jak słyszeliśmy na uroczystej premierze filmu Kajtek Czarodziej, najmłodszych widzów na pewno nie zabrakło. Jeszcze dzisiaj do tej premiery wrócimy w rozmowie z Karoliną Gruszką i Grzegorzem Damięckim, ale to już na pewno po 14:00.